بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. بعدكم حميد يا الله أبم تكيا سالنا سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم. تكيوة ندريا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. Tunaanza na masiku ambayo ni haramu kufunga ndani yake, hairuhusiwi kwa Muislamu kufunga, na atakayefunga atakuwa amefanya dhambi, ameingia katika madhambi. Miongoni mwa masiku hayo ambayo ni haramu kufunga, hadithi ambayo ameitaja al-Imam البخاري رحمه الله وكذا الإمام مسلم رحمه الله أن تجي حديث المتوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا أبوز مقمزة أن ريبوت حديثي صحابة نسمى نهى عن صيام يومين. Alikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokamana na kufunga siku mbili. Alikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kufunga siku mbili. Yaumul fitri, siku ya fitri, kwa maana siku ya Eidul Fitri. Baada ya Waislamu kumaliza mfungo wa Ramadhani, ile siku kuu ya Idi ni haram kufunga. Wa yaumi nahri, na siku ya Idi ya kuchinja, kwa maana baada ya funga ya Arafa inayofuatia inakuwa ni Idul Adha, ni Idi ya kuchinja. Siku hii ni haram kwa Muislamu kufunga saumu yoyote. Wazi? Tayeb. Hiyo ni siku au hizo ni siku mbili ambazo ni haram kufunga ndani yake. Siku nyingine ni katika siku zinazoitwa ayyamut tashriq. Kwa Kiswahili tunasema masiku ya kula na kunywa, sio? Ayyamut tashriq. Ayyamu tashriq ni baada ya Idu al-Adha, yani baada ya yaumu nahri, zinafuatia pale siku tatu hakadha. Siku hizi ni haram kufunga baada ya kusali Idu al-Adha, zinafuatiwa na siku tatu ambazo zinakuwa ni ayyamu at-tashriq. Atakayefunga ndani ya siku hizi atakuwa amefanya madhambi. Siku zote tatu kwa pamoja haifai kufunga hata siku moja, kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuhusiana na swala hilo. Tukisema ayyamu tashriq, tunamaanisha masiku matatu baada ya Idu al-Adha, baada ya yaumi nahr, baada ya yaumi nahr, basi zile siku tatu zinakuwa ni ayyamu at-tashriq. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema ayyamu tashriq, siku za tashriq, yani masiku haya matatu, anasema ayyamu aklin wa shurbin, ni masiku ya kula na kunywa, wa dhikrillah, na kumtaja Allah, kwa maana kufanya takbir katika masiku yale matatu ni jambo limethibiti. Ukiwa unatembea, ukiwa sokoni katika shughuli zako, ukipiga kusema Allahu Akbar, ni jambo limethibiti, ila halijathibiti kuingizana kila baada ya sala. Min albid'a almadhmuma, kabida mbovu, ila ikiwa ni kwa lengo, kwa maana kwamba ukitembea njiani wafanya, ukiwa unapanga biashara zako pale wafanya wataja takbir Allahu Akbar, wanakumbuka Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam ayyamu tashriq asema hivyo, kwa masiku ya tashriki haya, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah, ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah. Akli kwa maana ya kula, shurbin na kunywa, wa dhikrillah na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Hadithun rawahu al-Imam Muslim rahimahullah, hadithi amepokea na kuisimulia al-Imam Muslim rahimahullah. Hiyo ilikuwa ni siku nyingine ambayo ni haram kufunga. Hadithi nyingine ambayo inaonyesha siku nyingine ambayo ni haram kufunga, ni haramu kufunga siku ya Ijumaa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yasumanna ahadukum yawma aljum'a, asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa. Haram. La yasumanna ahadukum yawma aljum'a, asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa. Illa, isipokuwa, an yasuma yawman qablahu, awe amefunga siku moja kabla yake. Yani mathalan amefunga al-khamis, ataruhusiwa kufunga Ijumaa kuiunganisha na al-khamis. Illa, isipokuwa, an yasuma yawman qablahu, awe amefunga siku moja kabla ya Ijumaa. Umeelewa eh? Kwa maana usifunge Ijumaa tu. La, lazima ufanye hivi, ima ufunge siku moja kabla yake, au yawman ba'dahu, au siku moja baada yake. Kwa kufunga Ijumaa unganishe na siku moja mbele, au ufunge al-Khamis unganishe na Ijumaa, lakini kuipekesha Ijumaa, ifradu yawmil jum'ati bisawm, fahadha haram, wala yajuzu shar'an. Kuipekesha Ijumaa kwa sawm, hili ni jambo ambalo halijathibiti kisheria. Kwa maelekezo yanatoka Mtume katika hadithi aliyosimulia maimamu wawili, ni kwamba asifunge mmoja wenu, la yasumanna. Wanawachuoni wa lugha wanasema hapo kuna nun taukid al-ghalib, sema kuna al-thaqila wal-khafifa, sio abu al-thaqila. La yasumanna ahadukum yawma al-jum'a, asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa. Illa an yasuma yawman qablahu, isipokuwa akitaka kufunga Ijumaa awe amefunga siku moja kabla yake, au yawman ba'dahu, au siku moja baada yake. Haya ni makatazo yanayokataza kufunga siku ya Ijumaa. Kwa mujibu wa kitabu hiki, yeye ameishia kuzitaja siku hizo ambazo ni haramu kufunga, lakini pia katika siku ambazo hairuhusiwi kufunga ni siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi pia ni haramu kufunga ndani yake, kwa hadithi ambayo wameitaja wanawachuoni ya Ummu Juwairia Ummu Juwairia ni katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana maneno ambayo ameyapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana makatazo ya kufunga siku ya Jumamosi. La tasumu yawma sabti illa fi mafturidha alaykum, msifunge siku ya Jumamosi isipokuwa kwa ile saumu ambayo imelazimishwa, ni faradhi kweli, haruhusiwi kufunga. Na hapa kuna khilafu ya ulamaa kuhusiana na hadithi hii. Katika khilafu za wanawachuoni wanazotofautiana ni kwamba, je, ni haramu kabisa kufunga Jumamosi hata kama yaumu Arafa, yani siku ya funga ya Arafa au yaumu Ashura imetokea Jumamosi, je, hapa kufunga wahifadhi? Wanawachuoni kama Sheikh Albani ana hoja za nguvu kwamba hili jambo halifai kufunga siku hii, haifai kufunga siku hii, yani hata kama ni yaumu tashriq au yaumu Arafa haifai kufunga siku hii. Na kumbe kuna munakasha unaofanyika kati ya Sheikh Al-Albani na Sheikh Muhsin Al-Abbadi, wana wachuoni waliofanya munakasha kuhusiana na swala hili. Sheikh Muhsin Al-Abbadi akamwambia, hadithi imekataza kufunga Jumamosi, lakini itafaa kuiunganisha Jumamosi na Jumapili au Jumamosi na Ijumaa, akitumia hadithi ya ushahidi tulisoma hapa, haifai mtu kufunga siku ya Ijumaa peke yake isipokuwa afunge siku moja kabla yake au siku moja baada yake. Baada ya Ijumaa ni nini? Ni Jumamosi. Kwa hiyo ikiwa ataunganisha Jumamosi na Ijumaa itakuwa ni jaiz. Sheikh Bayan anasema hapana, sio maana yake, haijuzu. Naelewa eh? Kwa hiyo anaharamisha ile kufunga siku hiyo, kwa maana ni haramu kabisa. Sheikh Muhsin Al-Abbad kama Sheikh Al-Albani, man sabaqa min ahli al-ilm, nani amekutangulia katika wanawachuoni katika kauli yao? Sheikh Al-Albani akasema rawi hadha al-hadith, ajipokea hadithi hiyo alitangulia yeye, ndo kazungumza maneno. Allahu musta'an. Kwa munakasha ilikuwa ni mrefu baina ya Sheikh Al-Albani na Sheikh Muhsin Al-Abbad, na Sheikh Al-Albani akamuuliza swali Sheikh Muhsin Al-Abbad kwamba imekatazwa kufunga siku ya Idi, je, katazo? Akasema imekatazwa. Akasema mfano mimi nikiamua nifunge siku ya Idi na siku moja baada yake au Idi na siku moja kabla yake, itafaa? Haifai. Kwa nini Mtume kakataza? Mbona hapo pia kakataza? Kwa nini wajulisha siku moja kabla na siku moja baada? Nakasha niko nao kwenye simu, ni nao hapa ninapozungumza kwenye simu, karibia dakika 40 au nusu saa na kitu. Wale ambao wanafahamu Kiarabu ndio watakusikiliza. Tayib, usiguse sana mambo hayo. Nadhani hilo litakuwa limepita. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema kuhusiana na ubora wa kufunga mwezi wa Ramadhani, kadhalika pia na kusimama kuswali qiyamul layli katika mwezi wa Ramadhani, kadhalika pia na kuidiriki Lailatul Qadr katika mwezi wa Ramadhani. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man sama ramadhana, yeyote mwenye kufunga Ramadhani, man sama ramadhana, yeyote mwenye kufunga Ramadhani, imanan, akiwa katika hali ya imani, wahtisaban, na kutaraji malipo kwa Mola wake. Man sama ramadhana, yeyote mwenye kufunga Ramadhani, imanan, akiwa katika hali ya imani, wahtisaban, na katika hali ya kutaraji malipo kwa Mola wake, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, anasamehewa yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Ghufira lahu, usamehewa yeye, ma taqaddama min dhambi, yaliyotangulia katika madhambi yake. Kwa hiyo mtu anapata msamaha kwa sababu ya kufunga Ramadhani katika hali ya imani na katika hali ya kumtarajia Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa man qama ramadana, na yeyote mwenye kusimama mwezi wa Ramadhani salatu at-tarawih. Wa man qama ramadana, wale ambao wanajidoji wasikilize hadithi ya Mtume, na yeyote mwenye kusimama mwezi wa Ramadhani imanan wa ihtisaban, katika hali ya imani na kutaraji malipo kwa Mola wake. Sio shehe nione shehe sikuona leo atanila huko kesho kwenye kiswali. Salli rabbik, sali li rabbik, sali kwa ajili ya Mola wako, taraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa man qama lailatal qadr, na yeyote mwenye kusimama kuswali lailatul qadr, siku wenye cheo, imanan wa ihtisaban, katika hali ya imani na kutaraji malipo kwa Mola wake. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, usamewa yeye aliyotangulia katika madhambi yake. Hadithun muttafaqun alayhi, hadithi imesimuliwa na Imam Bukhari, muttafaqun alayhi, na al-Imam Muslim rahimahumullah. Kwa hapa tumetajiwa mambo matatu ambayo ndani ya mambo hayo unatokea msamaha wa Allah. Jambo la kwanza ni suala la kufunga mwezi wa Ramadhani katika hali ya imani. Sio mtu anafunga mwezi wa Ramadhani lakini bado mambo ni maovu. Kufunga katika hali ya imani, katika kumwamini Allah tabaraka wa taala, wa ihtisaban, na kutaraji malipo kwa Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa yeye atamlea madhambi yake. Na Mtume anasema katika hadithi ambayo al-Imam al-Bukhari ametaja, walillahi wa taqawu minan nar wa dhalika kullu lailatin min ramadan, Allah tabaraka wa taala anawaacha huru watu na moto, na hilo hufanyika kila siku katika mwezi wa Ramadhani. Kama kabla ya Ramadhani matendo yako yanafanya, ulishaandikiwa hapa, ukifa wewe ni motoni. Ndani ya mwezi wa Ramadhani anaacha huru toa kwa mwezi wa Ramadhani, na hilo linafanyika kila siku katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kujibinisha zaidi, kama uliandikwa Allah akuondoshe. Kadhalika kuswali swala ya tarawih ambayo masahaba waliiswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliiswali, hili jambo pia linapelekea mtu kusamehewa madhambi yake, kwa sababu dhambi zinapokuwa nyingi, ukishasamehewa manake unakuwa katika hali ya nzuri. Kadhalika pia kuswali lailatul qadr. Lailatul qadr ni usiku wenye cheo ambao usiku huu umetajwa katika Qur'ani, na ndio usiku ambayo Qur'ani iliteremshwa. Allah tabaraka wa taala anasema, inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeteremsha hiyo Qur'ani katika usiku wenye cheo. Lailatul qadr khairun min alf shahr, usiku wa lailatul qadr, usiku huu ni bora kuliko miezi 1000. Ndio maana anachana anasema, atakayesimama kuswali usiku huu swala ile akadirikiwa na usiku wa Lailatul Qadr, basi ni bora kuliko yule aliyefanya ibada miezi 1000 ambayo ndani ya miezi hakuna Lailatul Qadr. Na usibahatishe wewe swali mwezi mzima, usiache na siku moja, utakuwa umejiridhi tu, kwa sababu lazima itokee. Ila ukibahatisha leo, ngoja nivizie, utabishana magari ya mshahara. Kwa hiyo Lailatul Qadr khairun min alf shahr, man sajada lillahi sajdatan fi lailatil qadr khairun man sajada lillahi alf shahrin au khairun man sajada lillahi alf shahrin, mwenye kumsujudia Allah sijida moja katika Lailatul Qadr ni bora kuliko mwenye kumsujudia Allah miezi 1000 ambayo ndani yake mna Lailatul Qadr. Kwa ni jambo la bahati kubwa sana. Yaani siku moja tu, siku moja tu ambao kama kungekuwa na uwezekano wewe hata ungekesha tu. Yaani mambo utakayofanya usiku huu mtu hata kama atafanya miezi 1000 hawezi kufikia kuvuna. Yaani miezi 12 ni mwaka. Miezi 24 ni miaka miwili. Miezi 36 ni miaka mitatu. Sasa nakwambia bado 100 hatujafika hapo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 na si 1000 nasema khairu min alf shahr. Ni bora kuliko 1000. Kwa maana 1000 pia ni ndogo zaidi ya 1000. Sala hii moja tu siku ya Qadr. Na ndio maana Mtume alifundisha mpaka dua ya kuomba katika Lailatul Qadr. Mama Aisha anamuuliza Mtume sallama, nifanye nini nikidiriki Lailatul Qadr? Mtume akamwambia sema hivi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lakini wanawachuoni wanasema yatakhayyaru almar'u ma yashaa'u min ad-du'a. Atachagua mtu atakaye katika dua huyo. Wala siyama al-ma'thur 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Lakini bora zaidi na hasa kusoma dua ambayo imepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ni usiku huu mmoja. Kwa watu wajikite katika usiku huu kuswali katika hali ya imani kutaraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Nadhani ukifikia muda wake utazungumza kwa urefu. Wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Anasamehewa yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Mpaka hapa itakuwa inatosha kwa siku ya leo kwa auni yake Allah tabaraka wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.